гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Бензін падаражэў на 30%. Кампанія «Стоп бензін» заклікае кіроўцаў далучыцца да акцыі пратэсту. Менск увязвае продаж акцый Белтрансгазу з увядзеннем унутры расійскіх цэнаў на газ для Беларусі. Судовы працэс над Андрэем Бачобутам пройдзе ў закрытым рэжыме. Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. На праспекце Незалежнасці ў Менску ў гэтыя хвіліны праходзіць акцыя пратэсту кіроўцаў аўтамабіляў супраць падвышэння цэнаў на паліва. Як паведамляюць карэспандэнты «Свабоды», паралізаваны рух у абодвух накірунках праспекту ад плошчы Якуба Коласа да галоў паштамту. Уладальнікі машынаў сігналамі, наклейкамі і іншымі сродкамі выказваюць сваё незадавальненне сённяшнім павышэннем цэнаў на бензін на 30%. Падрабязнасці на нашым сайце і праз гадзіну ў начной свабодзе. Тысячы дэманстрантаў сёння выйшлі на вуліцы Йеменскай сталіцы Саны патрабаваць, каб прэзідэнт Алі Абдала Салех не вяртаўся ў краіну. Дэманстранты заклікалі мільён людзей выйсці на плошчу, каб пераканаць Салеха застацца ў Саудаўскай Арабіі, куды ён ад'ехаў лячыцца. Паводле некаторых крыніцаў, стан Салеха больш цяжкі, чым раней меркавалася. У выніку абстрэлу яго рэзідэнцыі ў пятніцу Салех атрымаў апёкі на 40% цела. Ён мае ўнутры чарапное крывацячэнне. Учора яму ўрачы дасталі асколак. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ЗША і Нямеччына адзінадушныя ў тым, што лібійскі лідар Муамар Кадафі павінен сысці дзеля дабра ўласнага народа. Падчас сумеснай прэсавай канферэнцыі з Ангелай Меркель, якая знаходзіцца ў ЗША з афіцыйным візітам, Абама выказаў упэўненасць, што сыход Кадафі – гэта толькі справа часу. Абама падчас прыёму назваў Меркель адным са сваіх найбліжэйшых сусветных партнэраў. Тым часам дачка Муамара Кадафі Айша сёння падала ў суд зыск супраць НАТА, абвінаваціўшы альянс ў ваенных злачынствах у Лібіі. Пра гэта паведаміў яе французскі адвакат Люк Брасале. Паводле адваката, ваенным злачынствам з'яўляецца бамбардаванне самалётамі альянса жылой рэзідэнцыі Кадафі ў Трыпалі 30 красавіка. Тады, як сцвярджаюць лібійскія ўлады, загінуў малодшы сын Кадафі, а таксама трое яго ўнукаў. Для разгляду зыску быў выбраны бельгійскі суд, бо менавіта ў бельгійскай сталіцы знаходзіцца штаб-кватэра НАТО. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала ўлады Туркменістану адрэагаваць на сур'ёзныя завагі камітэту ААН супраць катаванняў. Раней камітэт апублікаваў даклад, у якім выказаў сваю глыбокую занепакоенасць шматлікімі і сістэматычнымі сведчаннямі аб практыцы катаванняў і жорсткага абыходжання з затрыманымі ў Туркменістане. Камітэт ААН рашуча заклікаў Туркменістан прыняць энергічныя меры для барацьбы з беспакаранасцю за ўжыванне катаванняў, правесці аб'ектыўныя расследаванні фактаў і пакараць вінаватых, а таксама адпаведна кампенсаваць пакуты ахвярам. На мінулым тыдні праваабарончая арганізацыя Freedom House у сваім спісе парушальнікаў правоў чалавека назвала Туркменістан у ліку 9 горшых з найгоршых. Гэта былі навіны.